sponsor tytularny Orlen. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Okazje do minus 50% na tysiące produktów ze wszystkich kategorii. Do końca maja aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, wtorek, 14 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiada rozwiązanie problemu niekontrolowanego dostępu do informacji niejawnych przez sędziów. 20 tysięcy ludzi ma pełny dostęp do materiałów niejawnych i ktoś z nich może być w każdej chwili przecież skaperowany przez obcy wywiad. Informacje na temat serii pożarów w kilku miastach przedstawi jutro w Sejmie szef MSWiA. A za chwilę w serwisie także o luksusowych zegarkach mistrza Formuły 1 Michaela Schumachera. Rodzina wystawiła je na aukcję. A rozwiązanie problemu niekontrolowanego dostępu do informacji niejawnych jest też w interesie sędziów i prokuratorów, mówi premier Donald Tusk i zapowiada propozycje legislacyjne, które rozwiążą ten problem. Zdaniem szefa rządu potrzebne będzie porozumienie polityczne, jak mówi, pełną gębą, bo pociągnie to za sobą zmianę ustroju sędziowskiego. Donald Tusk podkreśla, że jest to ważne w kontekście sprawy byłego sędziego Tomasza Szmyta, który uciekł na Białoruś. Na pewno musimy znaleźć rozwiązanie, które zdejmie z nas to ryzyko, bo trudno żyć z takim ryzykiem, ze świadomością, że 20 tysięcy ludzi ma pełny dostęp do materiałów niejawnych i ktoś z nich może być w każdej chwili przecież skaperowany przez obcy wywiad. Tu chodzi o wyeliminowanie tych, którzy, tak jak pan Schmidt, którzy mają gdzieś tam na koncie problemy finansowe, alkoholowe, hazard. To są jedne z tych przykładów, które każą ocenić, że X czy Y nie powinien mieć dostępu do materiałów niejawnych. Premier podkreślił, że nie chce, by nowe rozwiązania uderzyły w niezawisłość sędziowską czy prokuratorską. Jutro na posiedzeniu Sejmu posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą zapytać ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o sprawę ucieczki sędziego Tomasza Szmyta na Białoruś. Po południu na posiedzeniu plenarnym posłowie wysłuchają też informacji szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka na temat pożarów, do których doszło w ostatnich dniach w różnych miejscach w Polsce, w Warszawie, Bytomiu i Siemianowicach Śląskich. A zaplanowane na przyszły tydzień posiedzenie Sejmu zostanie częściowo utajnione. Takie ustalenia zapadły na posiedzeniach Prezydium i Konwentu Seniorów. Informacje na temat obrad najbliższych i kolejnych przekazał wiceszef klubu PiS Marek Suski. Jutro rano głosowania proceduralne, a później planowane są 18.30, 19.30, a kolejne posiedzenie w dniu 22 i 23. 23. pierwsza część będzie tajna posiedzenia. Odwołanie członków Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywania Seksualnemu. Na jutro w Sejmie drugie czytanie projektu o pomocy obywatelom Ukrainy, regulacje ograniczające wzrost cen energii oraz tak zwane babciowe. Rak piersi nie wybiera, zachorować może każda kobieta. Co roku dowiaduje się o tym ponad 20 tysięcy pań. Do badań profilaktycznych namawia dziennikarka Monika Olejnik, która przyznała, że zmaga się z tą chorobą i przeszła operację. Znane osoby, które otwarcie o tym mówią, oswajają lęk przed rakiem, mówi onkolog Katarzyna Pogoda. To, że chorują różne osoby, też osoby z mediów, też rodzina królewska, to powoduje, że te nowotwory są bliżej nas. Po prostu. Może zachorować każdy. I myślę, że warto też zdjąć taki stygmat, że jeżeli ktoś ma nowotwór, to sobie na niego zapracował. Zdecydowanie nie. Jest taka grupa nowotworów, gdzie po prostu chorujemy. To jest choroba jak każda inna. Tylko trzeba tutaj być naprawdę aktywnym, żeby ewentualnie chorobę nowotworową wykryć na wczesnym etapie, żeby wyniki leczenia były jak najlepsze. W ramach programu profilaktyki raka piersi kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatną mammografię. Na badania zgłasza się jednak tylko co trzecia z uprawnionych pań. Za równowartość blisko 15 milionów złotych sprzedanych zostało 9 zegarków Michaela Schumachera, co dokładnie wystawiła na aukcji w Genewie rodzina mistrza Formuły 1, o tam Adam Górczewski. Największe emocje wzbudził zegarek zamówiony dla Michaela Schumachera przez Jeana Todda. Na zlecenie ówczesnego szefa Ferrari powstało dzieło sztuki, na którego czerwonej tarczy, czyli w kolorze włoskiej stajni, widnieje 7 symboli tytułów mistrzowskich, bo w tylu sezonach F1 niemiecki kierowca był najlepszy. Między nimi logo Ferrari i kask Schumachera. Z tyłu wygrawerowana dedykacja Boże Narodzenie 2004, Jean Todd dla mojego przyjaciela Michaela Schumachera. Wyjątkowy model stworzył FP Journe. Zwycięzca licytacji zaproponował za to dzieło chronometrii 1 200 000 franków. Czyli ponad 5 milionów złotych. Prawie 10 kolejnych milionów złotych dorzucili ten sam i inni oferenci za 5 kolejnych zegarków FP Journe, 2 Rolexy i jeszcze jeden wyjątkowy egzemplarz od Marfige, którego misz kierownicy był ambasadorem. Zegarki w genewskim domu aukcyjnym Christie's wystawiła na aukcję rodzina kierowcy, który po groźnym wypadku na nartach od ponad 10 lat nie pojawia się publicznie. Bliscy nie podają też stanu jego zdrowia. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przeważnie pogodnie, ale więcej chmur we wschodniej połowie kraju. Na południu Śląska i Małopolski możliwy przelotny deszcz lub słabe burze. Termometry pokażą 18 stopni na wschodzie, 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Agata Karczewska, Rodeo. Kings of Leon, Nowhere to Run. Nene Heroin, Kasia Lins, Beze mnie. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Czech przez Słowację do Polski. Kolarze z 22 państw sprawią, że od 15 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Krzysztof Łoniewski. Czy polskie społeczeństwo nadużywa alkoholu? Zaraz dowiemy się od naszych gości, że są na to niezbite dowody i że konsumpcja alkoholu w Polsce rośnie rok do roku. Dlaczego tak się dzieje? Jakie problemy to implikuje i co powinno w tej materii zrobić państwo polskie, żeby ten trend odwrócić? O tym porozmawiamy z dr Katarzyną Obłąkowską z Instytutu Nowej Europy. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór Państwu. Z doktorem Arturem Bartoszewiczem ze Szkoły Głównej Handlowej. Dobry wieczór, panie doktorze. Kłaniam się nisko. I z Krzysztofem Brzuską, byłym dyrektorem nieistniejącej już Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Prosimy o włączanie się do dyskusji na każdym jej etapie. A tę dyskusję zaczynamy od pytania, czy państwa zdaniem my, Polacy, przesadzamy ze spożyciem alkoholu. Przypominam, numer telefonu 22 i 7 trójek. Józef Niewiarowski czeka na państwa opinię. Panią doktor i pana doktora najpierw bym poprosił o krótki rys historyczny, jak wyglądało spożycie alkoholu w Polsce na przestrzeni wieków. Pokazaliście to doskonale w waszym raporcie pod tytułem Alkohol w społeczeństwie polskim i polska polityka publiczna wobec alkoholu na przestrzeni dziejów pomiędzy piwnym wolnym rynkiem a spirytusowym monopolem. Do tego raportu będziemy się dziś odwoływać wielokrotnie. Sięgnęliście do średniowiecza. Tak, aczkolwiek jest to artykuł naukowy, ale specjalnie nadaliśmy taki trochę intrygujący tytuł mu. Bo często się wydaje, że artykuły naukowe muszą być takie suche, ale to jest temat, który jest warty zapoznania się także przez każdego z nas. Oczywiście w nim pokazujemy, w jaki sposób Polacy pili w przeszłości, jak piją dziś. No i kiedyś piliśmy głównie wino i piwo i miody, w zależności od tego, w jakiej warstwie społecznej. Polska też słynęła z produkcji win. Ona upadła u nas, to panowie mnie poprawią, jeżeli coś pomylę, w XVII wieku. Było to związane z oziębieniem się klimatu. Z pożogą wojenną, bo wtedy Rzeczpospolitą trawiły wojny rozmaite, tak. Tak, tak. To, Rosją, Szwecją, tak, Turcją i tak dalej. Tak, potop szwedzki, który był największym chyba katastrofą w dziejach Rzeczpospolitej. A później przyszła jeszcze taka choroba winorośli, która w Europie w ogóle też zniszczyła wiele upraw. No i PRL, który zupełnie zniszczył gospodarka centralnie planowana. Dobiła winnicę. Ale co się stało w PRL-u, to był monopol spirytusowy, który znowu spowodował, że Polacy, chociaż wódka, to już jest wcześniej, wódka to są czasy zaborów pruskich. Zaborów, w zasadzie zaborów, a pochodzi produkcja przemysłowa z Prus. Tam wódka z ziemniaka, prawda? Wódka z ziemniaka, uznawana za coś najgorszego, niesmacznego w kościele katolickim, odrzucanego, ale jednak ona zdominowała polską kulturę, ponieważ wcześniej karczmy na przykład to były takie miejsca spotkań dla społeczności wiejskiej, ludzie tam obradowali, spędzali razem czas, ale już w XIX wieku stała się ona takim miejscem pijaństwa. I są różnego rodzaju doniesienia wskazujące, że pamiętam taki jest, że pijani leżeli po rowach jak pieczarki. Gdzieś w jakiejś literaturze tak jest napisane, brzmi to możemy powiedzieć tak w literaturze malowniczo, ale tak. Jednak jest to koszmarne. Znaczy pokazywało upadek, skalę upadku narodu. Tak. Mówimy o XIX wieku, prawda? Tak. Degradacja społeczeństwa polskiego, tak. Głównie stanu chłopskiego. Dokładnie. No i XX wiek, już tak postaram się skrócić, to jest w PRL-u rozwój tego spirytusowego monopolu. I bardzo wysokie spożycie alkoholu do przełomu lat 70. 80. W 82 roku wprowadzona nowa ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Surowe zasady, ograniczenie tego spożycia, ograniczenie reklamy alkoholu. Pani doktor, i to zaczęło działać? Zaczęło działać. Do prawda? 2001 roku działało znakomicie. A dlaczego działało znakomicie? Dlaczego, co spowodowała ta ustawa, że spożycie od 82 roku zaczęło spadać i do 2001-2002 spadało? To na pewno to były rozwiązania wprowadzone skuteczne. Między innymi właśnie to ograniczenie reklamy alkoholu. Zakaz całkowity. Dokładnie, przepraszam, oczywiście to był zakaz całkowity do 2001 roku. Na pewno też była współpraca, bo wiem, także na przykład z Kościołem Katolickim w obszarze. Czyli to było takie szerokie porozumienie społeczne, tak? Tak, o dziwo. Władz PRL-i i Kościoła Katolickiego. Tak, tak, widać było, że to jest problem społeczny. No ale w 2001 roku zaczęto grzebać w tej ustawie. Wtedy od lat 70., 80. do 2001 spożycie spadło z 12 litrów czystego etanolu na osobę 15+, do 7 litrów na osobę 15+. Zatem osiągnęliśmy stan, który jest pożądany, taki mniej więcej jak w Norwegii czy we Włoszech. No ale od 2001 roku zaczęło się od pozwolenia, dopuszczenia reklamy piwa. Później były jeszcze kwestie związane z akcyzą, ze zmniejszaniem, bardzo długim niepodnoszeniem tejże akcyzy, coraz większym luzowaniem prawa związanego z reklamą właśnie alkoholu, coraz więcej punktów sprzedaży alkoholu. No i w tym momencie wróciliśmy do przełomu lat 70., 80., czyli właśnie PRL-u i mamy znowu prawie 12 litrów czystego etanolu rocznie na osobę obywatela 15+. Panie Krzysztofie, ten rok 2001 i 2002, czyli wprowadzenie, przyzwolenie na reklamę piwa i obniżenie o 30% akcyzy na produkty spirytusowe. To była lekkomyślność? Czy to był lobbing? Znając ówczesnego premiera, to było dość cyniczne, bo ówczesny premier do dzisiaj chwali się, że jest jedynym premierem, który poprzez obniżenie podatku akcyzowego zwiększył dochody do budżetu państwa. No, chwalić się takim osiągnięciem to naprawdę nie wypada, bo to jest kwestia, jasno trzeba sobie to powiedzieć, absolutnej nieznajomości wpływu alkoholu na życie ludzi. No nie może być tak, że pieniądze, akurat budżetowe, mają być jakimś tabu i czymś najważniejszym, do czego się dąży. A i wiedza na temat szkodliwości również ekonomicznej, szkód ekonomicznych powodowanych przez alkohol, raczej u tego premiera na pewno była zerowa, bo to już w skarbnik korony brytyjskiej u schyłku XIX wieku mówił o tym, że jednak produkcja alkoholu Brytyjczykom się nie opłaca, raczej należy się nastawić na eksport, a nie na spożycie własne. Nawiasem mówiąc, to nawiązując trochę do słów pani doktor, warto powiedzieć, że pierwsze ograniczenia dotyczące liczby karczm w Polsce wprowadził, na terenach polskich, wprowadził car. No bo jaki on miał pożytek z pijanych niewolników? No na miły Bóg, przecież to jest dość oczywiste. Czasy międzywojnia, zaczynaliśmy w roku 1919 1 litr czystego spirytusu na głowę. Podniósł się wrzask, że to jednak jest bardzo dużo. Niewiele brakowało w Polsce, również wprowadzona była prohibicja. W każdym razie pomiędzy rokiem 1919 a 1939 spożycie gwałtownie wzrosło z 1 do 2 litrów czystego spirytusu na głowę mieszkańca. Ale proszę popatrzeć, o jakich wielkościach my mówimy. To jest 6-krotnie mniej niż w tej chwili. A warto pamiętać, trzeba pamiętać o tym, że spożycie w granicach 12 litrów na głowę mieszkańca w wieku 15+, to jest tak naprawdę degradacja narodu. No, proszę popatrzeć na statystyki radzieckie, rosyjskie, świetnie przedstawione przez Litwinów, którzy bardzo głęboko w tematykę weszli, i różne decyzje wodzów radzieckich, rosyjskich, a później już w wolnej Litwie przywódców litewskich. Te badania pokazują, że można 10-krotnie zmieniać liczbę psychos alkoholowych, a to jest bezpośredni dowód na to, ile alkoholu piją mieszkańcy. O Litwinach będziemy jeszcze rozmawiali, bo oni sobie bardzo dobrze w ostatnich latach poradzili z problemem alkoholowym. Panie doktorze, pan mówi wprost, my dziś jako naród nurzamy się w alkoholu. No tak, no bo jeżeli, drodzy państwo, bo oczywiście mówimy o 12 litrach i tak Kowalski pewno siedząc i słuchając tego myśli, a co tam, w litr miesięcznie, jeżeli popatrzy się na wódkę czy litry, tak. Jeżeli złożymy z piwa, nie, drodzy państwo, tu mówimy o czystym etanolu, to znaczy przeliczcie sobie, drodzy państwo, ile tej wódki trzeba wypić, albo ile puszek lub butelek piwa trzeba wypić, i mówimy o statystycznym Polaku, to znaczy jeżeli państwo powiedzą, no w mojej rodzinie problemu nie ma, albo ja nie piję, no to statystycznie, drodzy państwo, przekładacie tą wartość na Kowalskiego, który w tym momencie nie pije 12 litrów, tylko pije 24. No bo ktoś musi to zużyć i wypić. No to my oczywiście w ekonomii bardzo często mówimy takie powiedzenie, że jeżeli właściciel i pies jedzie windą, to statystycznie ma każdy po 3 łapy, więc jeżeli w rzeczywistości ten właściciel nie ma tych 3 łap, a ma 2, to znaczy, że pies ma 4. I musimy na to zwracać uwagę, drodzy państwo, że mamy do czynienia z sytuacją, w której duża część społeczeństwa jest totalnie zdegradowana. Znaczy, to już jest taka wartość liczebna, bo jeżeli mówimy o rodzinach, które w wartościach 3 milionów jest unurzona członkowie rodzin w alkoholu, i to nie tylko ktoś powie, ja nie piję, no ale masz członka rodziny, matkę, ojca, wujka, ciotkę, którzy obciążają swoim zachowaniem, a szczególnie wobec dzieci, no to jest degradacja, która kształtuje zachowania na całe życie, już nie mówiąc o kwestiach aspektów związanych ze spożywaniem alkoholu przez ludzi czy kobiety w ciąży i w ogóle powodowanie, że następuje degradacja zdrowotna już od urodzenia, znaczy jesteś w określony sposób fastem obciążony, czyli jest to bardzo duży problem i on z punktu widzenia mojego jako ekonomisty niezwykle waży na czynnikach rozwojowych, dlatego że naród pijany, naród zdegradowany, to nie jest naród innowacyjny, to nie jest naród kreatywny. My bardzo często porównujemy się w wielu wskaźnikach o tym, w tym, że mamy mało patentów, że mamy mało innowacji, że inne narody nas prześcigają, że są bardziej dostosowane do tych zmian technologicznych. No, problem polega na tym, że nie można równocześnie być kreatywnym, rozwojowym i pijanym. Znaczy tego się nie da fizycznie zrobić. I jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, drodzy Państwo, to jest fakt, że jeżeli takie liczby przypadają na statystycznego Kowalskiego, to niestety to nie jest tak, że on jest pijany po południu wieczorem w domu. My mamy ogromny problem alkoholowy 24 godziny na dobę z Polakami. Oczywiście ktoś może sobie mieć wyobrażenie, że to jest grupa społeczna zdegradowana, nieistotna społecznie, gospodarczo. Nie, drodzy Państwo. W Polsce piją ludzie świetnie wykształceni z zawodów prestiżowych. Piją lekarze, piją sędziowie, piją prokuratorzy, piją kierowcy, piją inżynierowie. To nie jest tak, że to jest przypisane do danego wykształcenia lub danego zawodu. To znaczy, drodzy Państwo, jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś, kto udziela Ci pomocy albo ktoś, kto prowadzi z Tobą konwersację, po prostu jest po spożyciu. Wykładowcy, akademicy, żeby nie było, że Bartoszewicz, skoro pracuje na uczelni, to nie widzi, czy też nie chce widzieć tego zjawiska. Tak jest, drodzy Państwo, bo tak statystyka będzie prezentowała to zagadnienie. Oczywiście są grupy bardziej obciążone i mniej, ale to nie jest tak, że ktoś jest, czy jakaś część społeczeństwa jest wyłączona, ona jest święta, ona tego nie dotyka. Wręcz przeciwnie. Przypomnijcie sobie, drodzy Państwo, skalę spożycia na imprezach rodzinnych, urodzinach, weselach i tam nie ma przyporządkowania zawodowego, prestiżowego, ani poziomu dochodu w gospodarstwie domowym, czy też posiadanego samochodu i marki tego samochodu. Naród pije równo, bez względu na to, w jakich warunkach funkcjonuje, z jakich rodzin pochodzi. I to się przekłada na reperkusje społeczne i zdrowotne, pani doktor. Tak, ja jestem socjologiem, zatem pozwolę sobie mówić bardziej o społecznych. Tutaj pan był dyrektor powiedział, że tak rozmawialiśmy chwilkę wcześniej przed wejściem na antenę, że niby zdajemy sobie sprawę z tych zdrowotnych konsekwencji, ale mam wrażenie, że nie ze wszystkich, ale to bardziej myślę, że tutaj warto porozmawiać z lekarzami. W perspektywie społecznej kluczowym problemem jest oczywiście uzależnienie od alkoholu. Bowiem w rodzinie alkoholowej takie dawne dane PARP wskazywało na 800 tysięcy, przed kilku lat, 800 tysięcy osób uzależnionych. Co trzeba powiedzieć, że jeżeli to będzie 800 tysięcy rodzin. W takiej rodzinie alkoholowej całe życie wszystkich osób toczy się wokół uzależnienia tej osoby. Osoba uzależniona nie realizuje już swoich wcześniejszych wartości, celów, które miała przed uzależnieniem, tylko alkohol staje się najważniejszym elementem każdego jej dnia. Wszystko schodzi na dalszy plan, a dzieci, współmałżonek, partner tylko zastanawiają się, co będzie się działo tego dnia, co się tego dnia wydarzy i całe swoje życie też nie mogą organizować w normalny sposób, nie mogą się normalnie rozwijać. Potem, gdy są dorosłe takie dzieci, mają syndrom dorosłych dzieci alkoholików i częstokroć muszą być w terapii, leczyć się latami, aby móc prowadzić dobre, rozwojowe życie. Co także pewnie tutaj doktor Bartoszewicz powiedziałby, ze względu na koszty ekonomiczne także obciąża ich budżety. Być może część z nich nie jest w stanie podjąć pracy, nie rozwijają oni swoich talentów tak, jakby mogli, jaki mieli potencjał, czyli także jako społeczeństwo tracimy. Partner osoby uzależnionej doświadcza współuzależnienia. Nie jest w stanie wyjść z pewnego rodzaju niemocy i także staje się bezradny życiowo. Zatem tutaj cała rodzina, jeżeli mówimy o 800 tysiącach rodzin, no to możemy powiedzieć, że to mogą być 2 miliony dzieci, które żyją w takich rodzinach, a dzieci mamy współcześnie około 8 milionów w naszym społeczeństwie, co będzie oznaczało 25% dzieciaków, które mogą mieć ten problem. Ja powiem rzecz być może nieco w kontrze do tego, co mówi pani doktor. Mianowicie te 600 czy 800 tysięcy rzeczywiście osób uzależnionych, to jest nasz problem jakiś tam. Ale funkcjonuje w Polsce póki co, ponieważ nie do końca jest to kontynuowane. Funkcjonuje w Polsce system lecznictwa odwykowego. Rocznie w Polsce leczy się z choroby alkoholowej około 250 do 300 tysięcy osób. Ogromna armia i ogromne koszty. Ale trzeba sobie powiedzieć, że największe straty dla społeczeństwa, największe straty dla nas wszystkich, dla tych, którzy nie piją, powodują, nie piją nadmiernie i szkodliwie. Ja nie mówię o abstynencji, ja sam nie jestem abstynentem, ale powodują ci, którzy piją nadmiernie i szkodliwie. A to jest armia blisko 3 milionów ludzi. Czyli do tych rodzin, do tych liczb, o których wspomniała pani doktor, trzeba dołożyć kolejne 3 miliony osób, które może nawet nie spełniają ściśle medycznych warunków uzależnienia, ale funkcjonują w obecności alkoholu, bo nie każda osoba się uzależni. Jakimś dowodem na to, jak my funkcjonujemy, jest ten słynny milion czy 1,5 miliona małpek sprzedawanych rano pomiędzy godziną 6 a 8, czyli w drodze do pracy. Armia miliona osób z kawałkiem znaczna część z nich idzie do pracy i funkcjonuje nieustająco z jakąś tam zawartością, być może zgodną z prawem, ale z jakąś tam zawartością alkoholu we krwi. Z biegiem czasu to się pogarsza. Myślę, że tutaj pandemia pokazała, co to nasze małpkowanie znaczy, dlatego że przed pandemią te małpki były bardzo modne. To było, powiedzmy sobie, te milion, 1,5 miliona dziennie, rano, przed południem, ale wtedy, kiedy była praca zdalna, to ta małpka nie musiała być schowana w damskiej torebce, w kieszeni garnituru eleganckiego, tylko w domu za monitorem, tak żeby nie było widać. I popłynęliśmy, naprawdę popłynęliśmy. Nastąpiło wtedy pewne rozwarstwienie, to trzeba sobie też powiedzieć, mianowicie te osoby, które przed pandemią piły umiarkowanie, piły od tak towarzysko, czyli te 80% rodaków, które wypijają 20% alkoholu, 80% rodaków wypija 20% alkoholu sprzedawanego w Polsce. Ale te 20%... Zasada Pareto, wszystko się zgadza. A te 20%, które piją nadmiernie i szkodliwie, pompowały w siebie 70% alkoholu. To ta liczba, o której mówił pan doktor, że to jest 24 litry na głowę czystego alkoholu, to jest coś przerażającego. Normalny człowiek, który nie ma wprawy, który nie ma treningu, bo z biegiem lat, z biegiem picia zwiększa się tolerancja na alkohol organizmu, więc żeby poczuć cokolwiek, trzeba wypić więcej. Więc przeciętny człowiek, pijąc taką ilość alkoholu, po prostu umrze, bo mało kto pamięta, że alkohol jest trucizną, alkohol jest świetnym rozpuszczalnikiem chemicznym, który niweluje działanie tam 60% medykamentów, które nam lekarze na różne choroby zapisują, ale co istotne, nawiążę trochę do badań z 2010 roku profesora Davida Nata, my zapominamy, że alkohol jest narkotykiem. I biorąc pod uwagę, rozpatrując według zasady analizy ryzyk, wszystkie narkotyki obecne i te legalne, czyli alkohol, nikotynę i te nielegalne, które są w obrocie, to alkohol, biorąc pod uwagę, sumując szkody dla używającego i dla otoczenia, przebija wszystkie inne narkotyki. Dlatego, że no powiem to brutalnie, ale heroina czy teraz fentanyl potrafi zabić tu i teraz w ciągu 3 miesięcy, a alkohol, sprawy związane z nadużywaniem alkoholu funkcjonują w społeczeństwie latami. Mało tego, my mamy statystyki takie uważane przez Światową Organizację Zdrowia trochę za śmieciowe. Te statystyki, które mówią, że w Polsce umiera od alkoholu jakieś 25, w związku z używaniem alkoholu 25-30 tysięcy osób, te statystyki są zakłamane. Ja w ciągu ostatnich 3 miesięcy, 2 dużo młodszych ode mnie sąsiadów, byłem na ich pogrzebie, gdzie jeden miał wpisany w akt zgonu zawał serca, bo już miał trzeci, a drugi trzeci zawał, a drugi z sąsiadów w wieku lat 50 miał wylew, z którego go po prostu nie uratowano. A jeden i drugi nadużywali alkoholu. I O tym zapominamy, o wpływie alkoholu na zdrowie somatyczne. Badania, polskie badania oryginalne pana profesora Urbanika pokazały jasno i przejrzyście. 150 ml alkoholu wypite od tak przez zdrowego człowieka daje obraz mózgu taki jak po udarze. Ile takich udarów można przeżyć? No nie jest tak, że nasz mózg jest elastyczny, owszem, ale nie jest elastyczny do nieskończoności. 22,7 trójek, panie doktorze, zaraz pan się odniesie. Przypominam numer telefonu do nas i pytanie do państwa. Co państwo sądzicie? Jak państwo oceniacie problem alkoholowy w naszym kraju? Panie doktorze, tutaj kilkukrotnie padł taki termin szkodliwe spożycie alkoholu. Co to znaczy? Bo w tej statystyce jesteśmy na podium. Znaczy na świecie. Ja pozwolę sobie nie odpowiedzieć na to pytanie. No zaraz specjaliści odpowiedzą i tutaj raczej i pani doktor, i pan dyrektor na to spojrzą. Mhm. Ale ja bym chciał powiedzieć w kontekście tego, czym pan dyrektor powiedział, bo mówimy o ogromnym koszcie. Ten koszt trzeba przypominać. Bo od 2015 roku, jeszcze pracując z panem dyrektorem, robiliśmy badania związane z kosztami społeczno-ekonomicznymi spożycia alkoholu. Jak, versus zyski z akcyzy, podejrzewam, tak? Tak. Jak Kowalski, jeszcze słuchając nas, może sobie bagatelizować różne aspekty zdrowotne, społeczne i powiedzieć, że go to nie dotyczy, to drodzy państwo... Bo on jeszcze nie ma problemu. Tak, bo on nie jest problemem, albo on mówi, że to nie w mojej rodzinie, więc to nie jest mój temat. Mhm. Drodzy państwo, teraz proszę posłuchać, jesteście wszyscy alkoholikami. Wszyscy jesteśmy alkoholikami, jeżeli popatrzymy na koszty społeczno-gospodarcze, które niesie spożywanie alkoholu w Polsce, drodzy państwo. Łączna wartość tych kosztów społeczno-ekonomicznych, ja mam dane za 2020 rok, dlatego że wówczas robiliśmy ostatnie badanie, później niestety państwo przestało to interesować. To też jest ciekawe, bo zlikwidowano PARPę, powołano inną instytucję i alkohol przestał w ogóle być istotny z punktu widzenia nawet prowadzenia badań. 2020 rok, drodzy państwo, wówczas koszt szacowany to jest 93 miliardy złotych. 93 miliardy złotych. Tak na przeliczenie, jak ktoś jeździ po świecie, chciałby w euro usłyszeć, drodzy państwo, 20 miliardów euro. I teraz, jeżeli porównamy to z ówczesną kwotą wpływu do budżetu z akcyzy, no bo często ktoś powie, no zaraz, ale akcyza, no to przecież mamy dochody budżetowe, więc... Będzie z czego zapłacić. Będzie z czego zapłacić, drodzy państwo, przepraszam, tak kolokwialnie powiem, guzik, prawda? 13,4 miliarda złotych to jest ówczesny wpływ, to stanowiło... Akcyza na alkohol jest małą częścią akcyzy, która jest pobierana w ogóle w systemie finansów publicznych, bo to stanowiło wówczas 18,6% całego dochodu budżetowego z akcyzy. No i teraz, żeby to wszystko przeliczyć, żeby państwo zapamiętali kilka liczb, różnica między przychodami budżetowymi a kosztami społecznymi wynosiła wówczas prawie 80 miliardów złotych, co stanowiło, to znowu taką liczbę warto zapamiętać, 3,45% PKB. Jak ktoś sobie pomyśli, że my cieszymy się ze wzrostu PKB na poziomie 2, 3, 4, 5%, no to drodzy państwo sobie wyobraźcie, że to właśnie jest koszt, który zużywamy. Nawet jeżeli mamy wzrost na poziomie 4%, to on tak naprawdę nie istnieje, bo tyle nas kosztuje spożywanie alkoholu. I jeżeli chociaż jeszcze raz nie kupujesz... Chociaż zwiększania wydatków na zbrojenia. Tak, kraju, jeżeli nie kupujesz jakiegokolwiek argumentu o charakterze zdrowotnym, emocjonalnym, rodzinnym, społecznym, bo nie widzisz tego, to twoja kieszeń w tym uczestniczy. Drodzy państwo, naprawdę, każdy z nas finansuje wartość, która jest naprawdę horrendalna i to są wartości, o których warto jest dyskutować, bo ja sobie teraz tak szybciutko, drodzy państwo, w międzyczasie przeliczę na to 210 zł, każdy z nas to partycypuje rocznie w całym tym systemie. Znaczy, to są kolosalne wartości, bo różne rzeczy, o różnych rzeczach można mówić. Ty nie pijesz, ale 200 dajesz w systemie na to. Ja mówię o wszystkich obywatelach, mówię razem z dziećmi, więc jak, drodzy państwo, teraz obróćcie się dookoła siebie, zobaczcie małżonkę, zobaczcie dzieci, czwórka w rodzinie, no to 1000 poszło. Mhm. Warto pamiętać, że jesteśmy trzecim rynkiem dla przemysłu alkoholowego w Unii Europejskiej, mimo że nie jesteśmy trzecim krajem ani pod względem PKB, czyli jesteśmy bardzo łakomym kąskiem i tutaj ogromny wpływ na nasze poglądy, ogromny wpływ na to, co w Polsce się dzieje, ma jednak lobby alkoholowe. Argumenty zgrane dla mnie, dla fachowca, te argumenty są zgrane, ale one są nieustająco podnoszone, chociażby dzisiaj w Senacie odbyła się dyskusja nad petycją o wnioskować. Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich wnioskuje o wprowadzenie minimalnej ceny za standardową porcję alkoholu. Chodzi o to, żeby uniknąć promocji pół litra za 9 zł, czy piwo za złoty 30, bo kupisz 12, dostaniesz 12 za darmo. Ja tak przypomnę tylko, że w tej chwili w Polsce pół litra kosztuje prawie tyle, co paczka papierosów. No to jest niebywałe, więc jesteśmy bardzo nieostrożni i bardzo nierozsądni, jeśli chodzi o politykę wobec alkoholu, a raczej mówiąc wprost, nie mamy spójnej polityki alkoholowej, tak jak potrafią to zrobić niektóre państwa, którym naprawdę zależy, państwa, które mają rozumnych zarządzających. Od razu, panie Krzysztofie, powiedzmy o Litwie. Proszę bardzo, to jest, bo jeszcze tak? Przed pójściem do Litwy, przepraszam, bo ja muszę jedną rzecz sprostować ze swojej wypowiedzi, bo szybko kalkulatorem przesunąłem jedno zero i wydawało mi się, dlatego mi w głowie cały czas drżyła za mała wartość. Nie doszacował pan. Nie doszacowałem, drodzy państwo, bo to jest 2100 dla każdego, ja mówię rocznie, więc w tym momencie te 1000, które powiedziałem jako na przykładzie, to jest miesięcznie. Jeżeli przeliczymy sobie wartościowo na tą czteroosobową rodzinę, to jest 175 zł razy 4, to jest około 1000 zł tak. W tym momencie wartość. To mówimy, drodzy państwo, naprawdę o kolosalnych pieniądzach. Znaczy, to nie są wartości bagatelizowane. To są, że tutaj też padło, jeżeli mówimy o obronności, wydatkach na obronność, które powinniśmy mieć na poziomie, żeby być czuć bezpiecznym 4%, to my tak naprawdę przepijamy swoje bezpieczeństwo. I to jest podkreślam, świetne porównanie. Tak, podkreślam, bo mówię, też nie chcę, żeby padały liczby niesprawdzone. To są, i teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, już kończąc i oddajemy kwestie litewskie. Drodzy państwo, to są wartości z 2020 roku. 4 lata minęły. Proszę zobaczyć, co się stało z cenami, co się stało z wartościami kosztowymi w całym społeczeństwie. To teraz spokojnie można pomnożyć to jeszcze o 50%, zwiększyć tą wartość. I mówimy o wartości rzędu 3000 zł na każdego z nas rocznie. Zatrważający. Ja pozwolę sobie jeszcze jedną rzecz przed Litwą. A propos cen. Bo o ile wszyscy wiemy, że inflacja była ogromnym problemem dla Polaków, o tyle ceny alkoholu, one rosną relatywnie wolniej, dużo wolniej niż ceny wszystkich innych dóbr. Zatem, czyli zwiększa się dostępność. Dokładnie. Czyli ta alkohol na naszych oczach tanieje. I teraz, drodzy państwo, bo padło też ze strony pana dyrektora argument, który powiedział bardzo jednoznacznie. To jest ogromne lobby. Teraz, żeby zrozumieć te lobby, drodzy państwo, to wyobraźcie sobie 40 miliardów, bo tyle... 42. Obecnie 42, tak? 42 miliardy, tyle wydajemy na produkty alkoholowe. To są pierwsze piwo i wódka. Tak? To są pierwsze artykuły spożywcze, na które wydajemy najwięcej pieniędzy. I to jest coś... Znaczy, równolegle mniej więcej podobne wartości, żebyście państwo sobie wyobrazili, wydajemy na ubrania i co ciekawe, podobną wartość wydajemy na leki. Dokładnie. To jest... Znaczy, w jaki sposób te problemy poalkoholowe tak. trzeba wyleczyć. Tak, jak się zaczyna porównywać te wartości, to pokazuje, w jaki sposób naprawdę my obciążamy nasze gospodarstwa domowe, jakim obciążamy społeczeństwo, gospodarkę i kończąc już, jaki sposób odbieramy sobie potencjał rozwojowy, przyszłość. Po prostu państwo sobie wyobraźcie, no przecież przez lata była dyskusja wielka, 40 miliardów na 500+. My tę wartość równoważną de facto przepijamy. Czyli my byśmy mogli podwoić tego typu programy społeczne i zrealizować zupełnie inne modele rozwojowe. Ja nie mówię akurat... Byłyby te wydatki być może nie byłyby potrzebne w pewnych środowiskach. Dokładnie, ale zobaczcie państwo, jakie inwestycje można było wykonać. Przecież weźmy pod uwagę 10 lat takiej wartości. To jest 400 miliardów. No to, drodzy państwo, cepek? O czym my mówimy? To sobie cepeki stawiamy. To nie jeden. Elektrownia jądrowa? Co za problem? A tu mówimy o przepalaniu pieniądza. Kończąc, wracamy na Litwę, bo Litwa jest kapitalnym przykładem. Zanim zajrzymy na Litwę, to konkluzja taka, która dotyczy każdego z nas. Wchodzimy do sklepu, wchodzimy na stację benzynową, wita nas pełna półka na wprost, pełna paleta alkoholi. Mało tego, najczęściej zmrożonych już w lodówce. Gotowych do spożycia. Gotowych, zachęcających do tego, żeby je spożyć. Jak poradzili sobie z tym problemem Litwini? No właśnie, wiele lat było. Bo oni nas wyprzedzali w rankingu, prawda? Wiele lat na czołowych miejscach, jeśli chodzi o spożycie alkoholu i skutki tego spożycia, na czołowych miejscach była Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, potem Polska, czyli w gruncie rzeczy te państwa poradzieckie, no może z wyjątkiem Słowenii, prym wiodły państwa poradzieckie. I mała Litwa, która problemy gospodarcze miała zwykle dużo większe niż zasobna Polska, postanowiła jednak zrezygnować ze strat, bo mówimy tu o redukcji szkód. Doskonale wiedzieli, że nie zarobią na alkoholu, w związku z tym, korzystając z nauki, korzystając z wieloletnich rozmów, doświadczeń, znam przecież Litwinów, którzy w tym brali udział, i innych kolegów z Unii Europejskiej, proste rozwiązania są potrzebne, proste naprawdę, żeby nie powiedzieć prostackie rozwiązania, żeby poprawić sytuację. Litwini to zrobili, nie mówili o tym, tylko zrobili, bo co zrobić, to znaczna część osób w Polsce wie. Po pierwsze, podnieśli wiek legalnego spożycia alkoholu, legalnej sprzedaży alkoholu. Do jakiego wieku? Do 20 lat, bo Amerykanie mają lat 21 z prostego powodu. Mózg ludzki rozwija się do 21 roku życia, więc dajmy szansę. Jest biologiczne uzasadnienie chociażby. Tak, absolutnie tak, więc 20 lat. Drugi element to była oczywiście podwyżka cen alkoholu, nie oglądając się na to, że u sąsiadów będzie taniej, bo jednak nie każdy zdecyduje się na to, żeby wsiąść w samochód, pojechać kupić, nie wiem, litr, pół czy dwa litry wódki poza granicami, więc podniesiono ceny, ograniczono dostępność fizyczną, ponieważ oni też sporo z punktów sprzedaży mieli, ale te punkty sprzedaży po prostu zamknęli od godziny 21 do godziny 10 rano. I one zrobiły się nierentowne i pewnie też nie, się same zamykały. Nie, wbrew pozorom, ponieważ rentowność sprzedaży, handlu, obrotu i produkcji alkoholu jest naprawdę na wysokim poziomie, w ten sposób odcięto ludziom możliwość kupowania alkoholu nie na trzeźwo, czyli to, co, o czym nie wiem, świetnie pokazują okolice bulwarów warszawskich, gdzie każdy może przynieść na bulwary tyle, ile chce alkoholu, ile takiego, jaki chce, ile udźwignie, a potem okazuje się, to już wypił, to jeszcze staje w 200-metrowej kolejce, żeby kupić więcej. Więc zamknięto sprzedaż nocną. To, o co w Polsce ja wojuję od bardzo dawna, ale to oddzielna historia. I kolejny element to likwidacja reklam. To jest największe zło, w moim przekonaniu, największe zło i zbrodnia na wychowaniu przyszłych pokoleń. Bo jeżeli w Polsce rzeczywiście prawo jest restrykcyjne, nawet od tego 2002 roku restrykcyjne, inni próbowali się wzorować na naszym prawie, co wolno, a czego nie wolno w reklamach, to ja gwarantuję, że jak usiądziemy, to 90% reklam, które się ukazują, które są emitowane, łamie polskie prawo. Tylko, co jest oczywiste... Pan doktor ma wiele do powiedzenia na ten temat, prawda? Mamy badania. Tak, mamy, tak. Ale proszę mówić, Pększtofie. Co jest oczywiste... reagować można na reklamy łamiące prawo post factum. Czyli de facto to jest zupełnie bezkarne. Zupełnie bezkarne. Myślę, że dobrze się stało, że prokuratura, organa ścigania zmieniły trochę swoje podejście. Już nie słychać, że to jest znikoma reklama nielegalna, że to jest znikoma społecznie szkodliwość czynu, bo rzeczywiście no, nikt nikogo nie zabił dzisiaj. Ale za jakiś czas skutki oglądania tych reklam będą miały swoje przeniesienie na zachowania społeczne, bo przecież dzisiaj dzieciaki, nie tak dawno usłyszałem, że piwo daje siłę. Ja zgłupiałem, no co to znaczy piwo daje siłę? No ten młody człowiek, 10-letni, mówi do mnie, no jak to? Żubr ratuje Jerzyka, harnasz jedną ręką wyciąga z potoku. Przecież to są reklamy skierowane do dzieci, nie do mnie. Do dzieci. I Litwini to też zrobili. Zamknęli możliwość emitowania reklam, podobnie jak w innych krajach to się wydarzyło. Nawiasem mówiąc, w Norwegii producent alkoholu nie ma prawa poinformować gdziekolwiek, że jest producentem alkoholu. Aż tak restrykcyjne są te zakazy. I w związku z tym te proste działania, cztery proste działania przy woli politycznej spowodowały, że w Litwie z 12 i chyba 0,7 litra czystego alkoholu na głowę zrobiło się 10 z kawałkiem, czyli oni są w tej chwili poniżej Polski. W ciągu 3 lat. Można? Można. Można. Będę miał pytanie do pani doktor i do pana doktora. Pani doktor, chciałbym najpierw doprecyzować, co to znaczy, bo pytałem tutaj pana doktora, odesłał do pani, to szkodliwe spożycie alkoholu. Jesteśmy na 3. miejscu na świecie, wyprzedza nas Rosja i Węgry. Tak, gdy mówimy o spożywaniu alkoholu, to po pierwsze mówimy o piciu ryzykownym. to jest pierwszy taki, nazwijmy to, etap, którego już nie powinniśmy przekraczać. Picie ryzykowne oznacza picie takich ilości alkoholu, które narażają osobę na ryzyko problemów medycznych lub społecznych. To jest taka norma, która wskazuje, norma Światowej Organizacji Zdrowia, a także amerykańska, tam specjalnej agencji zdrowia amerykańskiej, która wskazuje, że kobieta, to picie ryzykowne zaczyna się od 11 standardowych jednostek alkoholu tygodniowo lub prawie 6 jednorazowo, a u mężczyzn od 21 standardowych jednostek alkoholu lub 7 jednorazowo. To brzmi tak zagmatwanie bardzo. Ale generalnie po pierwsze, nie wolno pić codziennie. Trzeba minimalnie robić też przerwy dwudniowe w piciu alkoholu. A te 11 standardowych jednostek alkoholu to jest, gdy myślimy o jedna jednostka standardowa alkoholu, to jest piwo takie średnio, uśredniając, mała butelka, 0,25. To jest tak, że jeden kielisz 100 ml wina, czyli tak naprawdę jeden kieliszek wina, oraz 30 gram wódki. Zatem widzimy, jeżeli kobieta będzie piła więcej niż 11, właśnie, czy też tych kieliszków wina tygodniowo, czy... Tygodniowo, tak, tak, pamiętajmy, czy też tych małych buteleczek piwa, czy też tych kieliszków wina, to już zaczyna pić ryzykownie, czyli to nie naraża ją na ryzyko problemów medycznych lub społecznych. Picie szkodliwe to wzorzec picia, który powoduje już szkody zdrowotne, somatyczne i psychiczne, społeczne i utratę kontroli. Warto pamiętać, że to, co tu było, co jest w tej normie powiedziane, że 6 standardowych jednostek alkoholu, ktoś powie, to jest upicie się. No bo to po prostu wypijemy 6 lampek wina, no to myślę, że to już upicie się. To naraża kobietę na różne niebezpieczeństwa. Czyli nawet dlatego jest to już ryzykowne picie. No i później jest uzależnienie od alkoholu, czyli to już jest rzeczywiście kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, powodując to, o czym mówiliśmy, że picie staje się główną potrzebą życiową. Czyli my jesteśmy tym społeczeństwem pijącym szkodliwie, a teraz powiem dlaczego. Bo średnio, jak przełożymy te 12 litrów etanolu na osobę 15+, to jest 16 standardowych jednostek alkoholu tygodniowo. A to jest właśnie granica picia ryzykownego. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że całe nasze społeczeństwo statystycznie każdy pije ryzykownie. A to, co tu pan dyrektor powiedział, wiemy, że 20% z nas spożywa niewyobrażalną ilość alkoholu, a pozostałe 80 pijących trochę mniejszą, ale statystycznie wszyscy pijemy ryzykownie. Panie doktorze, jak jest obchodzone prawo w reklamach? Oj, to jesteśmy specjalistami, drodzy państwo, w tym zakresie. I jeszcze jeden wątek związany z autorytetami społecznymi, które występują w reklamach alkoholu. Tak, tak, tak. Te dwa aspekty, które warto poruszyć. Znaczy, to jest w Polsce zadziwiające, że potrafi kierowca zawodowy i to mistrz świata w różnych wyścigach potrafi w Polsce reklamować alkohol, pomimo tego, że jest zakaz. Ale on powie, że to jest alkohol, że to jest bez... No tak, ale jest zakaz łączenia z reklamy z prowadzeniem samochodu, kierowaniem pojazdami w ogóle, ale jeżeli państwo przypomną sobie jakąkolwiek reklamę, to bardzo często jest samochód pokazywany w tych reklamach i nie ma żadnego w tym zakresie. Jeden pikantny szczegół. Reklama piwa 0% jest w Polsce nielegalna. Tak, a drodzy państwo, reklamy mamy cały czas. Też poza tym, co była mowa o tym, że piwo naprawdę potrafi wzmocnić. Naprawdę jest nielegalna reklama piwa, tak, 0%? Tak, dlatego, że piwo 0% nie jest piwem. Jest to napój, w którym nie ma alkoholu. W związku z tym ustawa mówi jasno, że reklamowanie napojów o etykiecie, nazwie tożsamej z produktem alkoholowym jest zakazane. Jest zakazane. To a propos obchodzenia prawa. Dokładnie. Dlatego mówimy, drodzy państwo, tak samo jak poza takim naszym zawodowym mistrzem za kierownicy, no na przykład pan Kleks, drodzy państwo, też potrafi reklamować alkohol w Polsce. A przypomnijmy sobie, jak przywiązani jesteśmy emocjonalnie, szczególnie nasze pokolenie 40-50-latków właśnie z tego typu przekazem. W ogóle taka reklama nie powinna być powiązana z, nie powinna być kierowana do małoletnich, do osób, przedstawiać osoby małoletnie, nie powinna łączyć się ze spożywaniem alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami, nie zawierać stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, środkiem stymulującym, uspokajającym, a nawet ostatnio... Kojarzy się z wypoczynkiem. Jest, tak, a ostatnio też widzieliśmy taką piękną reklamę w Warszawie, na jednej z ulic, gdzie jest mowa o tym, że to jest substancja, która nawadnia, czyli ona tak naprawdę powoduje wzmocnienie uzupełnienie braków, płynów, czyli elektrolitów, tak naprawdę elektrolit, ona powinna być używana według tej reklamy w czasie wysiłku fizycznego. Pozwolę sobie powiedzieć, bo ja nie powiem nazwy, ale zrobiłam zdjęcie. To jest olbrzymi mural, którym na górze jest wskazana że to jest jedna, druga litra piwa, mówi ta cała taka formułka, którą musi mieć każda reklama. Później już jest piękna butelka z logo. Budująca taki przekaz pragnienia. Tak, i później na dole nazwa tegoż piwa, a w zasadzie nie wiem, czy piwa, no bo to 00, hydrate się jeszcze nazywa. Roztwory węglowodanowe, elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych. A na górze była informacja o tym, o formatka związana z reklamą alkoholu. Później butelka, która nam... Spocona pod butelkę, to jest bardzo często, że butelki są tak spocone, jak my jesteśmy spoceni. A na dole jest napisane, że to nas nawadnia. Zespoły kreatywne, tak, mówiąc kolokwialnie, się zmużdżały. Nie, oczywiście. Drodzy Państwo, reklama nie powinna wywoływać skojarzeń z abstrakcyjnością seksualną. Drodzy Państwo, popatrzcie na reklamy, ile tam kobiet rozebranych jest prezentowanych, różnego rodzaju gesty pokazywane, dwuznaczne. Nie powinna robić skojarzenia z relaksem, wypoczynkiem. No przecież mieliśmy reklamę, gdzie mama siedziała przy basenie i dziecko wołało i ona piwo piła. My mówimy o reklamach konkretnych, drodzy Państwo, bo z panią doktor przeprowadziliśmy analizę wielu reklam, klatka po klatce i oczywiście do dzisiaj nie ma chętnego wydania, ale z przyjemnością, jeżeli prokuratora nas słucha i to są obowiązki, drodzy Państwo, jak słyszycie taką informację, możecie na przykład się zgłosić do nas, my z przyjemnością damy ten raport i będziecie mieli dużo do działania. Nauką i pracą, sukcesem zawodowym i życiowym, drodzy Państwo, przypomnijmy sesję. Bardzo często i popularna przekaz kierowany do młodych ludzi. A przecież nie można z nauką i pracą kojarzyć, nie można z sukcesem zawodowym i życiowym, nie można. A to wszystko jest cały czas, już nie mówiąc o tym, że najsłodsza w ekipie też jest. Więc podtekst seksualny cały czas realizowany, nie ma żadnego często mechanizmu. W konwencji bajki dla dzieci. A tak, a to różnego rodzaju przekazy, tak, gdzie na grillu zwierzątko tam... Kiełbaska. Aparóweczka w kształcie pieska coś tak mówi, niby właśnie będę to zauważył do klienta, no chyba nie dorosłego. Tylko no chyba, że mówimy, że taki żulik już jest po prostu, ma takie zwidy, że zaczynają mu się kiełbaski ruszać na grillu. Ale do my sobie nie żartujemy. My tak naprawdę... Ludzi, my oczekujemy od młodego pokolenia, żeby... Przepraszam, a czy inicjacja alkoholowa się obniża? 11,5. 12 lat? Tak. Badania HBSC prowadzone przez Instytut Matki i Dziecka od bardzo wielu lat pokazują, że to zmieniło się i ta inicjacja z takiej przeciętnej jakieś 15 lat temu to było w granicach 13-14 lat. Dzisiaj jest 11,5 do 12. No włos się jeży. Słuchajcie Państwo, bo tak rozmawiamy cały czas o tym, co jest źle, ale może warto powiedzieć też o mechanizmach, które można wprowadzić. Bo nie zostało nam dużo czasu. Tak, spróbujmy naprawić tę sytuację. Robiąc analizy, drodzy Państwo, pokazywaliśmy na przykład prosty mechanizm. Wprowadzenie minimalnej ceny alkoholu, czyli bierzemy za porcję alkoholu, bez względu na to, jaki produkt alkoholowy, jaki wyrób alkoholowy jest, bo wszędzie etanol jest taki sam i to jest bardzo ważne. Czy to piwo, skutkiem zdrowotnym, dokładnie, czy wino, czy wódka, cokolwiek pijesz, więc mówimy... Bo my jako naród wlewamy w siebie najwięcej tego etanolu w piwie, prawda? Porcję, dokładnie, za takie 10 gram dajmy 2 złote, niech wszystko jednego kwotę, ale określmy ją. My badając tutaj tego typu analizą pokazaliśmy, że wprowadzenie takiej ceny minimalnej alkoholu dałoby spadek popytu na piwo średnio 37,6%, spadek popytu na wódkę 27%, średnio w ogóle spadek popytu na różnego rodzaju wyroby na poziomie 9%. To oczywiście argument zaraz będzie padał, że, bo przecież też był poruszany, że tam ktoś to zwiększymy cenę alkoholu, no to przecież sklepy nie będą zarabiać, ktoś się, stacje benzynowe popularnie w Polsce, argument, będą upadać. Drodzy Państwo, a nie ma problemu. Zróbmy cenę minimalną alkoholu i zróbmy minimalną marżę, jaką sprzedawca musi narzucić i zarobić na ale tym. To jest, proszę to jest bardzo. Dużo prostsze, bo my nie wtrącamy się w wielkość podatku. Ale oczywiście. Podatek akcyzowy, a każdemu z producentowi, hurtownikowi, detaliście dajemy większą kwotę większą za marżę do zarobku. Sprzedaż mniejszej ilości alkoholu. Zdrowie publiczne zadowolone. A oni zyski mają jeszcze większe. Tak to jest podstawowy argument. Kolejny? No, podstawowy argument, a kolejny to jest kwestia struktury akcyzy. Dlatego, że mamy zupełnie różne modele naliczania akcyzy. W piwie, drodzy Państwo, nie wiem czy wiecie, bo tak normalnie wszystkie wyroby alkoholowe mają od ilości etanolu. Ale w piwie, no, tu jest zagadka, drodzy Państwo, od czego? Od tak zwanej brzeszki. Budżetu państwa. Brzeczki. To jest sytuacja na zadziwiająca, bo jeżeli ktoś się zna na piwie, to wie, że ta dobra część piwa składowa de facto przez akcyzę jest karana. To znaczy, że co producenci robią? Odwracają logikę. Tworzą w Polsce piwo, którego pić nie można, albo smakowo, albo zapachowo. Jak Państwo jeździcie po świecie, to widzicie i się dziwicie, że wystarczy przekroczyć granicę i nagle piwo jest piwem. W Polsce jest dziwnym wytworem producentów tylko dlatego, żeby uciec od akcyzy, ale włożyć tam jak największą ilość etanolu, bo dzięki temu, i to jest nadzwyczajne w Polsce, piwa mogą mieć i 8%, i 10%. Przecież to w ogóle nie do zobaczenia na świecie. U nas te piwa są tak takie ciężkie, takie obciążone etanolem, nieporównywalne w żadnym innym kraju. To naprawdę system akcyzowy jest totalnie do zmiany, tak jak powiedzieliśmy, system reklamy. Nie ma w Polsce definicji prawnej piwa. Nie ma. I tradycji korzystania z prawa monachijskiego też nie ma. W związku z tym jest... A to, co mówiliśmy o osobach, które... Już ostatnie zdanie. To, o czym mówiliśmy, o osobach, które promują piwo i w ogóle picie alkoholu. I to jest przekaz, drodzy Państwo, do Was. Aktorzy, celebryci, sportowcy, dokładnie wszystkie kluby sportowe obciążone reklamą piwa. Czy Wy naprawdę w ten sposób widzicie mechanizm zarabiania pieniądza? To jest dla Was cel związany z ogromną szkodą społeczną, krzywdą, te tysiące, miliony, naprawdę w taki sposób budujecie swoją wartość życiową, tego nie widzicie, w jaką krzywdę się włączacie? To jest dla mnie zadziwiające. Znaczy, propozycja reklamy alkoholu kierowana do aktorów, którzy reklamowali czy produkowali produkcję dla dzieci i wy się na to godzicie? Ty, człowieku, który jesteś zawodowym sportowcem, wiesz dokładnie, jakie jest obciążenie związane z alkoholem i promujesz alkohol? Znaczy, dla mnie to jest rzecz całkowicie niewyobrażalna, bo koszty społeczne, koszty wizerunkowe, to jest ciekawe. Zobaczcie Państwo, że u nas nie ma obciążenia kosztem wizerunkowym dla człowieka, który promuje alkohol. Chociaż wiemy, z jaką krzywdą to się łączy. Jesteśmy socjalizowani z alkoholem, to też pokazały badania. Po prostu traktujemy alkohol jak towar każdy inny, a takim nie jest. Alkohol nie jest towarem jak każdy inny. A właśnie poprzez zalew reklam, bo jesteśmy mistrzami, kolejny raz mistrzami Europy i Unii Europejskiej w liczbie emitowanych reklam, te reklamy spowodowały, że z jednej strony na pytanie badawcze, czy w Polsce pije się dużo alkoholu, czy picie alkoholu w Polsce jest problemem, ponad 90% rodaków mówi, że tak, jest to problem, a z drugiej strony, jak się zapyta o to, czy powinno być wprowadzone ograniczenie cenowe, czyli ta minimalna cena, to na tak jest już tylko 48%, ale to jest i tak więcej niż przeciwników wprowadzenia ograniczeń cenowych. Czy jeden jeszcze element, który jest ważny do tych prostych rozwiązań, które należy wprowadzić. Zamykanie punktów sprzedaży pomiędzy godziną, tak jak zrobili Litwini i nie tylko, bo nawet w Rosji jest ten zakaz, pomiędzy godziną 21 a 9 rano, żeby podejmować decyzje dotyczące zakupu alkoholu na trzeźwo. Przykład Krakowa, spadek wszystkich burt, problemów policyjnych o 47%, interwencji Straży Miejskiej o 30 kilka,